treci omule prin viață, când ți-e greu ai o speranță, când viața ți-e mai frumoasă, când ai bucurie în casă. Când treci omule prin viață, când ți-e greu ai o speranță, că viața ți-e mai frumoasă, când ai bucurie în casă. Să sătiști un pom și să crești un pui de om, și să faci o casă, atunci viața e frumoasă. Să sătiști un pom și să crești un pui de om, și să faci o casă, atunci viața e frumoasă. Am sădit și am iubit ce mi-a plăcut, mă. Am făcut și eu o casă și atunci viața e frumoasă. Pom în viață am sădit și am iubit ce mi-a plăcut, mă. Am făcut și eu o casă și atunci viața e frumoasă. Să sădiști un pom și să crești un pui de om, și să faci o casă, atunci viața e frumoasă. Să sătiști un pom și să crești un pui de om, și să faci o casă, atunci viața e frumoasă. Și tu tot așa, mă, că mă rog noapte de noapte să-i noroc și sănătate. Să ții minte, fata mea, să faci și tu tot așa, mă, că mă rog noapte de noapte să-i noroc și sănătate. Să sădiști un pom și să crești un pui de om, mă, și să faci o casă, atunci viața e frumoasă. Să sădiști un pom și să-ți faci un pui de om, și să faci o casă, atunci viața e frumoasă.